Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc. Przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Witam Państwa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Witam przy akompaniamencie przepięknych dźwięków spod znaku Steve'a Hackerta, byłego gitarzysty zespołu Genesis, legendarnej postaci, jeżeli chodzi o muzykę brytyjską. Człowieka, który po raz kolejny odwiedzi nasz kraj i to będzie 15 lipca podczas festiwalu Summer Folk w katowickim Spodku. Tak się składa, że na festiwalu Summer Folk w katowickim Spodku będę miał przyjemność być, więc dzisiaj Steve Hackett nie bez kozery w naszym nocnym spotkaniu. Także następne minuty też z tym brytyjskim muzykiem i z płytą wydaną w 1996 roku pod nazwą Genesis Revisited, na której to Steve Hackett z zespołem zaproponował swoje wersje utworów grupy Genesis z okresu, w którym był jej gitarzystą.

Detroit line. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. W audycji Gdzie Grabek Mówi Dobranoc Steve Hackett ze swoim zespołem i z płytą nagraną w 1996 roku zatytułowaną Genesis Revisited. I tak pierwszy Firth of Fifth z albumu Selling England by the Pound, potem The Fountain of Salmacis z Another Crime, następnie Water of the Skies, kompozycja, która otwiera album Genesis Revisited, a pochodzi z albumu Foxtrot. No i na koniec Los Endos z albumu Trick of the Tail. Steve Hackett jako gwiazda nadchodzącej kolejnej edycji festiwalu Summer Folk w Katowicach. Tego dnia również na scenie pojawi się formacja SBB. Może tylko otwieranie granic.